که تا امروز کنارت زندگی کردم، برای خنده های تو تمام عمرمو دادم. اگه دوست نداشتم که کنارت وای نمیستادم. تو میدونی کسی مثل من از وابستگی واسط نمیخونه، تو میدونی کسی مثل من این احساس پاکت رو نمیدونه، تو میدونی کسی مثل من از وابستگی واسط نمیخونه، تو میدونی کسی مثل من این احساس پاکت رو نمیدونه. تو میدونی کسی مثل من این احساس پاکت رو نمیدونه.